بدرگی علاج اسم سے علاج سرے نہایت احتیاط کول اور داغ احتیاط سے طریقے دے سکاروں گی کہ پاگے بانے عمر کے رسپین والا رو چاپنے رو کمی گی کمی گی کال دو دری سالوں کے ختم سے داروی جسے کی داروی خواہ اور پاگے بانے جاتے جی اور دائی کہ والے سے کہ تیرے پاس ہے مجھے تور رنگ مجھے مجھے تور رنگ مجھے جات بس کائی کہ سور پی مجھے جات بس کائی اور اس وقت دے علاج نو نور دا ہر مرض علاج ہو معجزہ دا پیغمبر آغا خوی آغا عادت آغا کار سرگندہ اول غیر کولو نو ناتوانی مخلوق دا غیر کولو نو دیوسی تیل غالو میں کنی شب اندین کیا دیگی دیو آتی کنی چیسے بائی ذکر کدی عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ اوبر اولاد ماوالا برس معجزہ گولون دمور نا پیدا ہوں نظر اسم نشیا چولے گولے بدلی بلا گولے کیجی دا گولے خراب سے دا جوڑی تبدیلی میں کئی اور دلان بھی چکن دستر کے لان بھی چکن پٹ لگے گلے دا پٹ میں سرمن ملا دا بزرگوں بغیری شرائین کی رگوں نے دی میری میری رگوں نے دی تو خوردین فرق کولے شنی سے کوئی تو بیرایا تلے دی دا تول دلان بھی برابری نکار کیجی گولے بدلی جی بلا بدلی جی بیسری وانا دا نمکے کار تا بلا فوان شیر میں بل پچھے چیرے چار بول کی تو چکل جی رگونی کے گلان جی رگونی کے فرق را رہے دا دنیا کل دا کدر لے زکا انسی جو لے تو جی کار پیسا دا اس میں سب ہوکو پڑی کی نو عیسیٰ علیہ السلام آغا خوچے پاس بابو نو بینا براج پاس بابو نو جوڑے دو روحی الموتا جنبی کون رو بیزن اللہ بیزن اللہ بانی غما بکی توس اختیاری سے خبرون تاسو پاغا تولو چخورای تاسو آس جمعتوای تاسو کون رو خبرو کی او بو خوڑنا سبے تریف ہو گرا عیسیٰ علیہ السلام پس بے والا گر دے گا نو دب ورو تسو خلا الہ الا اللہ اپنا مطلب بو چول نا غوبا دو مچی خلو اول ابن دے کر بیا بولو کی اخلاص شو عیسیٰ علیہ السلام بو تحضیر پاروگی علیکہ سبق ہوا زیتا خبر رکھوں سبق ہوئے تو دیکھو کور کا چلائے سے نور دی علوہ پخ کرو اپلائے دی خوال اللہ اور تارے کا خوال اللہ نتاری کیے سے ساہ علی کی بہتا نا موجود دوالا اب اچھی بناو تو مندہ مندہ علوہ سمجھے کہ علوہ کنی زر دگن کا پیتا رہے تو نا سمجھے استاس سے دیل یا خدا پر غم اختا کری گی وہ کور کی بگو تو کلے ہی سی جنہ مولو بل یا بے ذال اللہ خوال اللہ دولو بے نوک پرے کی بلتی کی کو یا علوہ سکرہ غماسی سکر سر سر دا کم جی استاس جیلی تاسو خوالی گی تو کور کی بیرد جان جو کو جیسا غرب دو فلوشی و نب دے اکم ملحطا قلوب و ما تا چی پلا زنیا را دنیا بل سر او مقام آکتا کہنے کیا وہ سنو ادار کی ما تا قلوب و ما تا دخلون سیدو چکم یقینن تبی اللہ خبر کے اتغیان نخد تاسل پارا بجی چی دا وہ اللہ اللہ دی تو اے تاس مومن کے لیوانا اگن دا تصدیق کون کی رشاہ کون کی دائی چی جو غان دے زمانے میں تورات د تورات خبر ایم خو تورات کې ځینې حکمونه سخت وو هغه سخت زما په ذریعې الله تاسو ته آسان کړل دی راغلم او دا ذکر کړم چې بیان کوم ته روا کوم تاسو لا یعنې په عمل باندې په قول باندې روا کوونکی الله دی الا انی لست بمحرم ولا محلل حدیث مبارک کې راځي نه زه څه شی منع کولی شم د ځان نه نه څه بند روا کولی شم دا اختیار د الله دی نو عیسی علیه السلام وایي زی تخفل قول و عمل بانی روا کون تا استاز دنیا رسی من اکرشی تا استاز اللہ پا غضب باندی اللہ تا پا غضب تا سو بد عمل آوائی راوی میرے تا سولا ترا نخا تا سو ضرب دی طرفا ویرے گید اللہ نا واقعون اتق اللہ اتق اللہ دا تقوی تقوی صورت کتا سمک تولو سوا ویرے گید اللہ نا حضر تا وکیرے واقعون من ازمات دخو بری کنا اتق اللہ لا الہ الا اللہ اطیعونی عیسیٰ روح اللہ دا او مانے کلمی تغاڑا کے رہے اللہ بس سے حضر امدادا یقین اللہ دے رب زمان منل دا غدی ربکم عرب ساسو فابدیہی ودا عبادتو کہے درندل مسئلہ ذکر کا فابدو یا ایوہ الناس اوبدو ربکم عیسیٰ علیہ السلام فابدو لا تعبدون الا الله الهكم اله واحد لا اله الا هو لله ما في السماوات وما في الارض اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اب ایسا تجایتی ہو تو لو توحید یوں مقام تک وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ يَوْدَ اللَّهُ مَنَئِ عبادت اوپئی عبادت تو حکم منل تو یوں کون ہوئی تھا کوئی نہیں کہا نو غیر نہ کہا نور لگی دی کہ نہیں کہا نو میں کہا نور پر اپو کہ نہیں کہا نو میں کہا یہ طریقہ بانی تواف کا چاہتے ہو گو جو یو کور نا یہ کوٹے نا وہ بل دے کے کوٹے نا چاہتے رہا نہیں جائے گی آن دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک قبر نا اور دا آغا دا مبارک ذات نا پیغام بدین مستثنان یو دا اللہ منا آزا صراط مستقیم دا بنی غلال اہدین صراط المستقیم یہ ایرنے کے تاسو تاتو صورت فاتحہ سبق دو تو ما آ سبق مانی جان پوکا ہاضا صراط المستقیم دادا نلار بالکل نیرا فلما حس عیسیٰ منہم الکفر عیسیٰ علیہ السلام دو کے وقت تیر کو اگر دیر سال لی یا سر پاس دیر اور زیل را نو پدی مانا بانے کلا چی معلوم ہو سے عیسیٰ علیہ السلام تدونا انکار کول دا حق دیننا انکار کول دا فاعبدو انکار کول لا الہ الا اللہ نا انکار کول لئن اللہ ربی و ربکم نا دا تمالی سے اتنی معلوم کرے کہ منی نا غوجتا نی حالا من انصاری الاللہ کہ پا دی پوسو کفر پا دی پوسو جو دی کفر دا نتیجے دا ہے کہ تو ما وجنی نتی وجنی اس خلیفہ پکار دے جموار پکار ہے کہ تسلی راشی اور دا تسلی کو دنیا کہ دنیا میں لاشی نتی کراچی معلوم کا حساب دونوں کو فرق نوئے سے گردان تا من انفاری اللہ سوگ دین جا دیان زما سرا تا طرف دا اللہ بانی اللہ مع اللہ سر دا اللہ نا اللہ بے اسباب کے بنجان پا اسباب کے پکاری کی مرگری ہوئی خبر میں گوتی یا اللہ اخلنا تا اللہ ذات بارا کی محصر ان جا دیان سوگ دی یا اللہ طرف تا پتلو کی محصر مددگار سوگ دی وہی دیدہ دا مخلصی سا گردان صورت میں اگر ایسر جو رسول ہے تو ایسر کری قرر حواریون حواری دا حور ندے حوری البیاز سینوالے کہ بلت سر گاڑی رنی دا ذر صافو دا دماغ صافو دا سوچ فکر صافو دا شانتا دا وجود او دا جامعن صافو دا مرتبین صافو دا لویان زامنو دا غسانو متدرو کسانو ایمانی تراؤ اور دوسرا مر گر کیا الحواری ہوں چاہ نے اثر کا نسولا کیا پرواہ نسا کر اکبر کار بکی وجود ان پاک کو جانے ان پاک کے الحور صفائی کا پاکواری پیلے کی میری جد مخلص سا گردانو من دین جادیان دا اللہ دا اللہ یقین نی ایمان دا والے پا اللہ بانے وشہد جاننا مسلم انت گوا سہدی کی من دیو غارے خودین کی خبر کرتا عیسیٰ علیہ السلام سے گواہ کی کنتم شہداء جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول شہیدا علیکم دوم رسول شہید کی منگے ایمان دا اولڈے وشہد جاننا مسلمون تو گواہ سے زمان دا اللہ دلبار کی انچنی دیو غالے خودن کی سا خبری تا ادعائیو کل زاری مشکل ہے رکھنا مشکل راہ ہے اللہ یہ رب ازم تیاری رسول منگا روان پلی گری پسے روان سی سر تبھی ہوئے اگر تو مرد دن گری ہوں گے ڈانگو سب نام شاہدین سیر تو سن ایمان مروڑ اتباع کو اللہ دی ایمان دی اتباع پر برکت بانی پر تفیل بانی پر حرمت بانی اولی کا تمنگا فکل دربار کے فرد و این کنو رہا اس شاہدین علی الغاز بتکون سعدہ علی الناز منگا دا سیدان کتا بنبی علیہ السلام امت کی ذکر زن علماء مانا کہ یا شاہدین مانا اجعلنا فی عدادهم و معاهم فی ما تکرمهم نپاہے کتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے منگے حساب کا دا جمواری دو دوا آغا جمواری اغتو موالکا فاکتبنا ما شاہدین کمنگا تو سرد گواہی کے ان کو نا یہ عرص کی قریب آئیں گے منگا کی تو تیاری دارا سے وہ سنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پروتا تھا فی سبیل اللہ رسوات مجاہدین لسرے رکو ورکولے سی فرض فرض ورکولے سی کہ فرض کی مجاہدین سرطاو نکل ورکولے سی کہ پیدا خلا کدائی مثال سرائی کہ اس مستقیم مجھ سے کولے سم وہ مستقیم وقتی مجھ کولے سم انگریزی دوائن استمارول جائز جانا انگریز مناکر جسا سے خدمتگار دے مزدور دے انجر دے درجر دے کل دل پال جوڑے کل دل لوگ جوڑے کل دل ٹینک جوڑے کل موٹر جوڑے واخلہ دو دا پجے استعمال کا دوائنی واخلہ کی تخفی مطاقبانی پی جزار ہوتا دا خو خدا کانا دا خود اللہ سرا تو بہتر ادادی چی سرے یونانی دوائی کئی لیکن اس پر آنو کے اکثر دا سے اجزا گاڑی رکی یا غیو مرض ختمی میں لس پیدا کئی وہ دید پارا کہ مسلمان طول مرض بلی دی احتیاط خیر ناروانی دی ہاں چی کن چیزی میں ناروانی نا غیر ناروانی لیکن اولی کے لئے دوست میں لگا پول خوشی پول ہے وہ اس کو خطراتی ہے کہ تیسے دعوت ہوا چوا جنہی دوست میں نا مرد سی جنہی دوست میں نا مرد سی دعوت ہوا چی چیانا پر سرک جوا چیلی چیلی کو غشی با اور قبیرے کسی کی ہوئی پر یہ بانی وہ دا اولی کے در مرد نہ بچے وہ دا چی مرد یا تاس اور سن ہو لیا غچم رسی یہ سن جو لولی ہے دارو جو لولی اسپتالوں کی پراتو اغم رسی غد والے بچے نکلالا ہم مرض رہ گئے میں علاج ہوتا مارا مدا اگر ایدا برا جی مارا وا جی کنا یہ جیری دا عباس مانا من السائدین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا موقع جمال اموی خاضین اموی واللہ سرد گواہی کن کن کن حق گواہی کن کن حق سوچ دی امت تنبی علیہ السلام ذکر ہے خیلی امت تن تدبیروں کنی خلقا تدبیر کرے اللہ دا پکوارا سے اللہ جیسے تدبیر کا ان کے اندر تدبیر مکار ہونا سی عیسیٰ علیہ السلام اللہ بچ کو یاد کا چیئے جو اللہ اے عیسیٰ ایک نظرتا ہو جو ان کے اندر متوفی کا غصون کے دنگان طرف تھا التوفی اخذ سے وافیا مکمل غصل قضیہ دلہ پر دی موجود دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اندر ہے اور مریب آلے کی بیا دنیا طرف سے عیسیٰ مردار کی اور عمر پورا سی جنبی علیہ السلام دا عمر واندے میں پس آگے نہ بچی متوفی کا پورا پورا غسل کے انسا پورا پورا پج کے ان کے انسا قابض و قبض غیر موت اجنے پتے وہ مانا ہے کہ وراف ہو کہ ومطہر کا من اللذین کفروا پاکہ ان کے انداز میں کی کفر کئی سورت نائدہ کی دار عزیز صلی اللہ علیہ وسلم بار پر کم متوفی ومطہر کا من اللذین کفروا دے پاری کے میرے پاکہ ان اکہ ان کے انداز و کتاب حضر روان لیستا تاکہ دار دا پاسا دا ہونا چی کفر کئی الہ یوم القیامت قیامت پوری کفر ایک قیامت پوری تر مرگ پوری اصم نشو تو دو بانستا تا زدار اچھا تم تا زدار اگوی نیتان خلق او تا زدار دا امت تے تر قیامت پوری عیسیٰ علیہ السلام تے کم مقام اللہ ورکرے آگا مقامو لکی رمانی و سیمانی نداب تو نورانی سو چتی انشاءاللہ اللہ دی اچھت کی اللہ دی پیغمبر پیرنگیان یہودیان تل زلیدہ کی اللہ دے طول دلان دی کہ مسلمان دلا سب قدوی دلان دی وجائل اللذین اتبعوب تو ان کے اندار کتاب سے درالا درگل دی دا پاسا پا دلیل ہم او پا جہاد کی ہم اپا دراجہ کی ہم دا پاسا دا اونا کی کفر کی ترکیامتا پولے بیامات طرف نسا سرب اکن ستاسو ترمیانگا پتولا اسی ستاسو کے اختلاف کاؤ ایمان نہیں آورے سزا جی کہتے ہیں تخویز راتو کی کفر کرے دے حقیقتوں نا سزا بولو کن سزا سختا چی عیسیٰ علیہ السلام دے پلارا پیدا ہو مریم تا کسا کرا اللہ بچے اور کرے زکریہ دا اللہ نہ گوھ کری زکریہ کو اور دا اللہ نہ گوھ کری دے مریم کو لیے پر لا کرے دے حقیقتوں نے انکار کئی دولا وعزبون عذابا شدیدا دنیا کی انتاخرت نبو دولار پوکن داری تو سالی ذکر کیا رہا دا چی سامانن دا ناغو خوزال زندان کی پراتے گی دا سنگا خبر دا غلو را کون کنا واتو کی من رہ دا حق اس دا آمنی جدی سورت دے سرکا آتو کی من رہ دا اللہ لا الہ الا ہو آتو کی من رہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو آتو کی من رہ لا الہ الا ہو آتو کی من رہ قول اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنُوا كِذَا إِمَانَ لَا دَامَسْتَنِي سَرَى وَإِمَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا وَإِمَانَ لَا إِسَى رُوحُ اللَّهِ وَإِمَانَ لَا إِسَى دَ اللَّهِ بَنْدَ دِينَ دَ اللَّهِ اللَّهَ نِذِي لَا نِذِي وَإِمَانَ لَا مَرْيَمْ پَاكَ دَا أَوْ پَاكَ وَا دِنِيَنَا پَاكَ سَلِغَا اَذَا مُرَا اِكَتُنَا مُجَا بَدَا دِكْ مُتِدَي مَنِي دِهِ دِخْلَاسَ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتَ كَرُنَتَيْنِ مَا صَوَّغَهَا الشَّرَ شریعت کی روا کئی دیا گا کئی تو دن بان کی روان دی اور یہ کہ مجھے انہوں پورا پورا دور کے دورا بڑے کراؤنے دو اللہ بھی نے کہا کہ جاتی خورا سن جاتی نکوئے ذالک دا زورا درجہ ذالک دا لوڑ تاریخ سنگی تو بین کن نتلو آرے کنی مل آیات بینی من جتا تدائیت انزاللانا و ذکر الحکیم یاد دا دن دا حکمت نوڑا کیا ذکر الحکیم ذکر دے داو کا دا رزی ذکر کم دمری پورے داونا دمری پورے دان سریا دا ذکر کا بسورة آل عمران ذکر کا داز بکا حقیقت بانی زان پوا کا نتی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام بے اطلاع دے ایواز دا مور نا پیدا شئے دے دا سن خوا دا مخلوق طول دا دو نا پیدا کی دا اطلاع دا مور نا دا لسنگا چل دے اے لکتلوان جلاسا تو دا چانا پیدا سروے تا سنگو گرے پا آدم آدم علیہ الصلاة والسلام پلا روخا دا غم مور خا اگا اللہ بے اطلاع بے مور پیدا کرو دا حوا دا کد نارینہ طرف نواسی تشی لکر بعض رواتینی کرا جی کہ دا آدم علیہ الصلاة والسلام دا پاتی خور ملا پیدا کرو یا دا آدم علیہ الصلاة والسلام از غلو دا پختین پیدا کرو دا دیو جن آغا کا زیادہ اپا باندہ کے توک سے پوجود کے غلو دے از زنانہ دا پختین جوڑا دا مجھے کہ بس اگوالی پروتی کتے یو لیکن پختے ماتا بیٹی تو گزارو سر کو ہو سر کی روا مجھے تو دیکھنا پیدا دا خدا ہمار دین پیدا دا دا غا سلنا دا غا خاورنا یا دا غا خندیر و رونا کہ دا سنگنے آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کردے مکمل کردے نو دا دا غیت لار توکو نو دا غیم ور توکو نو عیسائی پیدا کردے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مور خسکے خسلار عیسائی کمن اسنا خبر دا اور تو سنے کہ جیسا کا ناشنا حال تو یہ اتنا پیدا کہ لے دل کی دیسا علیہ السلام پر ان جان نہ بائیں دے لے کہ آدم پیدا کہ اللہ آدم دخاورنا دے ویلی جو تک کون سا ارادہ کرے ہو جی یا اللہ پر کلمہ ہو جو نسوا غسی پیدا سو الحق من ربک دے آیت تا سورت بقرہ کے شباہ در سارے دے دغا ختمی دے توحید من تیلو الحق من ربک فلا تکونن من المنکرین یوصل وصل اختمایات سورة بقرة الحق من ربك فلا تكن من المنترين غلطو فلا تكن من المنترين دلتو ما غرور فلا تكن من المنترين دیتو ستاعت کنا تاجیه دا مراد فمختلف تاجیه سرق مختلف طرق و سرق بلاغتم دیتو مثل سکرون کنا قدر کی غرق بشو نصول کی دا خبری کری کی تاثر ببارد عیسیٰ علیہ السلام کے چراکی ربیتو لکدی خلق پورا دا سنتا نور خبره تی پس تاغینه چراغلی تا تا یقینی خبره علم چرا خبره وایو تا نراسی مباحلا دا بلکل دسی لکه صورتی دا کروانی که دا نبوت باس ختم کرو نبیائیلی تعالی دا توحید تعالی ندو ابنانی دلتا ذکر کرو آلتا کی ایلی من کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالفا فتمنو الموت ان کنتم صادقین نبیلتا ماغا مسئلہ رو رضی کی خیری کو سپوک پناتل آغاد یهود سروا آغاد پیرنگیان سروا دو پیرنگیان سر مباحل خیر او کنا نگسی لولو نبی علیہ السلام اپا سبابا نیوت میدان کی خلق راغون کو ایراسی او تادر پیچولو تور تادر کالی کم لے والے بری لینزو تی کان شروع شروع کی کینونی فاطمہ دا حسن دے حسین دے علی دے رضی اللہ عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دا خدا دے دو قدر حق دے نور و ندی اگو چا تو قتل نور خطا سو چا دو ویلے تمہن دور لگی دی دی دے ہوں با حالا پرید دا خود نا پوانو تار دے دے راگو ویدل تا خیری تو خون کو خبر دا خونی دا دیزی اومن ملا اتیاز دا راہم دا بدر کیوں کو دو قسط باندھے اور صحیح پھر مانگ لے صحیح نیزے مانگ لے صحیح گھر مانگ لے دا بتانا پر دو قسطوں باندھ در کو قوم کے خبر پر یہ طریقہ بانے مشہور کرا کہ بدر یہودیان سارا مخ دے زمین کو دشمنان دی اور اس سارا توان نہیں سے ہم گو دو سارا تعاون کو میں پر یہ طریقہ بانے دے یہودیان ختم کی من بچن اخلاص ہو اور غور دا جور کے ساتھ سارا تعاون کو نبی علیہ السلام من گو دن جزیہ واغستا تکو تار کو من گوئے خدا جزیہ دا تا عمارت اسلامی اومنو اور دا غیر پر عوض کے تا جزیہ اور قول عمر الفضان بانے ندادا سبی طریقہ یا بکو نگوئے لغلی اور قولا یہودیان ختم کی امریکی افغانیان لغلی سو اور قول کہ روسیان ختم کی کہ روسیان ختم کو نگوئے افغانیان تمخ کو اسی ان پسر راگست کہ افغانیان سکے کہ افغانیان پوڑ دبانی اختان مسلمانان حال دے کہ کیس کو تنگوڑی سو روک لو فقل تعالی اندو افنانا نگوئے راسائی را بولنگا خبل بچیان اتاسو خبل بچیان راو بارے ادو افناکم افناکم اتاسو خبل بچی راو بارے منگا خبل کج راو لو اتاسو خبل راو علی زمانا اتا خبل با آجر شو تاسو انتا خبل آجر سی انفسنا اخواننا انفسکم اخوانکم ثم ربتایل با الوی آجر زیتا دیر آجر جی کول سریاد کول جاو سریاد کو اللہ تا آجر جی کو اللہ تا ادا آجر زیر دعا مطلب بدائی دی زارے خبر ہے پورا بیان کامل بیان نشتے تو کلا بیا مسلطو ما من الہ نتیجہ دعوا نی عیسیٰ و مریم علیہ السلام و نمو ما من الہ اللہ یقینی ہے کہ اللہ خامخا امغد ضرور دے کی تم خوان کیسی مخوارا نتفی دیولے ہمیں بے سکا اللہ خط بولے پر جس فسا جانو باندی قل یا اہل الكتاب ویو سب ختم شو بیان دی توحید کس بیان دی رسالت سورو سن دقا طریقہ سورو دقا رکھو اول بیان دی توحید تلو کم صلح آتونی کے تلو رکے دا اول ختم دی دن سورو ابیاو پسی اولیاو آتونی کی تقریبا مسئلہ دی رسالت وا نظر کی امہ قطر قبان دی جرس کی تو آتونی کی دا اللہ حق بیان سو نوزی کی جرس کو یو کم صلح آتا پوری دیو صلح آتا پوری بیان دی رسالت کی اوہ ادوتا ادلت کے بیان دمخ قانون مختلف دے مخت کے جواب جو صبح ہو تو پیغمبر علیہ السلام مانے کے بے کوڑے خرق بے بدگمانہ کاو اداغی جواب انہیں ذکر کرو حقیقت سرگن کاو دلتا کے جواب جو صبح ہو ذنی دے نور طول با غم عائد ذکر کرو عائدونا نقصانونا باوالی علم خطا کے سابعنا کس شیخان دی کس متصویفین تصویف والا دی اور تس دس بار گئے داری دار بھی ادی امیان نظر دو بسے ہے کرا جی اور چلتا دو مجانوں نے بیسے فکی اولی دیلی آگا ہو کہ اس کے نظر جواب گنا کو انور اللہ تس بجی اللہ سکتی خباسر چنا فرطلیتی دی کتابیانو کہ پدے کے دیر دی یہودو اور پیرنگیانو شریکی دی سی آواز دی عیسیٰ نے جیتا کیتا ناغت اس گرہ سے واحد ہوتا اے دی کتاب دائے دارو اے دی کتاب خواندانو راسل منلو کا دیو ٹکی منلو کا دیو خبری یا منلو کا دیو دین منلو کا دیو آتی دی کہ برابر دا زمان دا ساس پرمین دا یواز زمان دا یواز ساس ان دا ساس ان وا پیغمبران را ہوئے دا زمان وا ما توم اللہ صدق ورے دا نراز سے کنا زمان ساس پرمین دا برابر دا وغدا دا اللہ نعبد اللہ اس قسم عبادت منکو اس قسم منل منکو پدین کی دید اللہ نا نعبدت منل کو عبادت میں کو منل دی حکم جعل العبد کلیتہ للہ قولا وفعلا وعقدا ما تری دی خبرو ما غیم چا اللہ اجازہ کرلا عمل بو ما حکم چا اللہ اجازہ کرلا یرا تویلی دی زوچ بو ما غرا علم چا اللہ یرا تویلی دی او اللہ یرا تا امر کردی آبا کم بلتنکم سواد اللہ نے دیکھا نہ جا مولا منم نہ جا پیر منم نہ جا دل منم نہ دا قانون مانم نہ دا حکومت مانم نہ دا سینیٹر مانم نہ دا وزیر مانم سوا بیننا و بینکم زمن دا استاف المین کے برابر خبر دا نہ سنگ برابر دا بس برابر دا لا خلافہ ان اللہ لم یغائر بین الشرائع فی التوحید والمکارم والمصالح وانما خالف بينهما في الفروع حسب ما علمه الله تعالى سنك الله تفتو داغن ناسد احكامك فرق لقدر روستر ندمانا باندي سواء بيننا وبينكم زمن يستثمين كبرا بردا خبرا نبراس عقائد دی کتابوں تفسیر کیا گیا عقیدہ اثر ادا راغا مسل اندازی کر کے زمین سا زمین کے برابر دا سلو سو پنجس کے تو مس باندھے سوا امدانا ابینا کون تمام سے یہ چنا تمام جننا سبھی کی متفق بھی اختلاف کے تلر میں گرا گئے میں دعوی علی نے مونی سوا امدانا ابینا کون اللہ نعبد الا اللہ آگا دا خبر رہا اس قسم مدربان کو پجین کی سوا دا اللہ نے رچا انب شری کو اللہ سرف کے تصور کم اس بلا ہم نہ ملک نہ حاکم نہ قانونی دفات نہ پیر نہ مل نہ جاندے اور نہ بنسی زین زمینہ زین اور پخرائے بانی اور بابن نہ بکل لائے تفضیل کو نہ قومی سے ملیوا لائے تفضیل بازن آبازن اور بابن پخرائے بانی لائے تفضیل بازن آبازن صدر وزیر آزم اربابن تو خدای بانی نیت کسی زبازن آبازن فوجی جنرل میجر کرنل نیت کسی زبازن آبازن اربابن من دین اللہ دو خدای خواندان رب اقانون جون کی سواد اللہ نا فہین تولو نکدو مخور رینا با خبر انم انگلا او بل کو شروع کولا نجاب سکی واتا گواہان سہتا سو پدے کیے تین منگو غالے کونی کی کیو اللہ تا دبل چاہ نمانو ادبل چاہ خبر تغالے نہیں دو ایسی کتاب خان اولا پلی کی اطاعت پا شرک کی اطاعت پا کفر کے پکی کی نہیں کی کفری قانون منل کفر دے اور کفری قانون کا زمل قانون لول کفر دے انکار دے میں اولا دا ادا بنی کو پا کفر کے بچا شرک ہوئے تاسو منگا دے کا تیار نہیں اطاعت سے شرک ہے میرا مدد کوئی آیا پنے کوئی منگی تو تیار نہیں اطاعت سے شرک ہوئی کفر کے بھی جنہ بے ہے کہ اتباع کوئی میرا تمرس لغل پوری پیگل روانی گی مخ کا عروس سوار سبار بن بل طرف تو پسے خرف بل طرف بانگی روان گی اغزان میں لغل تو گھنڈی اور بل طرف تو صبر کرے گلے دے دربین میں لگول پا کوٹو بانسی نکل یارا خری خری سنگا کو مغا کر دی صبح جور کے دے خواہ بس جیس مل مصالح دا پرویز ملعون اللہ دی دنیا خیر تباہ کی بس دا غرہ و باسر دا غرہ بننک بکی تا اور دا سن تجائی دا پتنگانو قصد جدا جو رکلا جن سے خلق علکان دا کوٹون رو گئی آتا اسی بکی تا دیل دری واج ورکو اور دے دین دا قومی لبا دا واغی دا پارا کہ بازنا بازن ارباب من دین اللہ مدنی سے خدا ہے دانی سواد اللہ نا قانون بدا اللہ من دلے کی نگا بلچا اخل کو آگے پتا جداری اپلا اگر او مندرہ من دے نمون یا علی کتاب اید کتاب خواندانو اول تحلیل تحریم کی دینو بھی دینے کے بچہ منل آگے تغاڑے خودل مجن نقصانی لجی کرتا اید کتاب خواندان ولی تاسو آئی زم سلمان ما اگر حج نیم کرے دے حضرت پخوانا ندغا چیلی کی زم سلمان حج نیم کرے دے وی زمان دی جنکو سا یارانا و زمان مو پرمین کے دلالا تلو لاس کی دغا وقت زمان دی جنکو سا جنکو سا یارانا و زمان مو پرمین کے دلالی کولا دغا وقت جنکو سا یارانا و زمان مو دلالی کولا زمان مو دمو وقت دلالا زمان پلار باتا دولو دو پلنگ باتا دولو اگر گھر مجرم ہو تو کور کے بل چاہ تو جو آجات میں نخفلی کی تینی کی ماں بلکی ہے تو انہوں تب ان دارا چل با دیکھا ہوتا نا بلو رجی تسو لائت تخذ بازن آخر دیل رائے یہ پوری مجھے چتم ہوتا تھا کہنا ماں کی پاک والی کی پڑی سی آخر دے لڑا رہے سری اور سرگن کو فردا بیجی نے لڑا رہے نائب تک رباز اباز ارباب اے کتابیانو لمت دون فی ابراہیم مرک تیرسی ہو کہنا ابراہیم علیہ السلام ساسو کے دین نہ دے دے بے ابراہیم علیہ السلام تو سلام دین زال لاؤ ساسو مشرکانی اگر صرف نو کرے اطاق کی بہلی تو ذکر کر اے کتابیانو والی ساسو خبر اترے کہے تو وارد ابراہیم چرا زمنگو زمنگو حال لائے چنے گرہ کرے تو را سالے کرے سے انجین لیکن پس داغنا تو سونی گرگن کلنا اے نتاسو نہ پیگے خطا آئے کہ سونی گرگن را گئے میں عیسائیت خدا گئے نہ جوڑ سو امو سے یہودیت داغے نہ جوڑ سو امخ کی داغوں نے یہودیت پانی سنگے شو پا عیسائیت پانی سنگے شو تو لکاس درو گئے دغے تاسو ہاں تم خبر سے تاسو دغے حاجت تم خبر اتری کرو تاسو مناظرہ بات کوئے تارا سکیش تاسو رہا جس پوستے تو خبری جی تاسو پہے گا تاسو زمانی رہا کوئے ارباب من دون اللہ مانا میکولا لا یطیعو بعضنا بعضا فی معصیت اللہ جامع البیان لا یطیعو بعضنا بعضا فی معصیت اللہ خلاف جن کی بات چاہ خبر تواز نہیں دو آنا بے منو دیکھ تابی داری ہا انتما اولا ہا جتن فی مالکن بی علم اولی تاس خبر اتری کہ پاہیت تاسو بی دلیلی سے تدا عقیدی نتا خبر وی او تدا عمل لسنتنا اعتبار پیغمبر نتا خبر وی تا تو خود فلانی کسی کو سورونا پا دی سیری و پا غیب آنڈی آرامی و زمین که مشاران دا کری گی مشاران دا کری گی اب آبا جی سے دا کری گی اب آبا جی سے دا کری گی پا غیب آنڈی آرامی دا پتر تنیسی چی اب آبا جی جی سنگو صحیح و سخیر پکتا و کسی کتا نو ایا کنی خبر از سوا بیناتوام سمانا دا مستویتین بیننا و بیناتوام لا یختلف فیها القرآن والتورات والانجيل مدارك خازن وي مستجيت بيننا وبينكم مطلب صدق لا يختلف فيها القرآن والتوراة والانجيل كشاف وي مدارك خازن سواء بيننا وبينكم الشرك نہ پکیتا تعطیل سے اللہ کی بسن گرتا کول اور نہ پکیتا شیر کے متفق علیہ لا یختلف فیہا الرسل والکتب وہیا اللہ نعبد الا اللہ ادا خبر ہے کہ عبادت کو سوا اللہ نے بل چانی تفسیر کا جو من ہوئی لا یختلف فیہا رسول ولا کتاب بل کل سوائے لا تختلف فیہا ہر دانا مغرب بدین خود خدایم کر دم خدایم کر دم مغرب مخلوق کمکلن نہ پوان اگر خدائن کی راغو پخون باندھ روانی سوائم بہنا ہو بہن کم ابراہیم علیہ السلام کو بدا کے نو آگو بھائی صحیح خبر باندھو میں ابراہیم تو دین یہودیت میں تو دین نصرانیت لیکن ہوں اور مختون کے یو اللہ تھا یہ دین تھا نہ بل دین تھا اور غار خودین کے ہر فرمان دا اللہ تھا نو دے مشرکان تاسو یہ مشرکان نئے مسلمانان اور نئے حنیف تاسو یہ ترتا بل ترتا مخیلی انا اول الناس مقام دے ابراہیم علیہ السلام لکے سورہ بقرہ کم تاسو لسو ابتلا ابراہیم ربو بکلمات انتے پیو انداز ہوئے بھی تو بل انداز باندھو یقیناً غورا خلقوں کی ابراہیم علیہ السلام سرا لائق مناسب اد منو اور ابراہیم علیہ السلام ہوا چونگی چراغ میں رواغ و حاضر نبی اور جدا پیغمبر ہوا تو چیمین راوڑ ہے ادھر سرا داری جات دعوے دار تو ان کی چمنگ ابراہیم کا دے دار انہوں نے دو دعوے پہ تو جو بانی رات مجھے دانی سرے اول تو کرا خلاصی دی از ابراہیمی اللہ دے دوست معاون بینان والا ہو ودت طائفت من آل الكتاب پلی چی دا کتابیانو بل تظلیل ہم یہود کن دا دمرا قول کتاب کا حوالہ بانی کتاب کے راؤ لے کتاب کے راؤ لے پیرنگیانی کم گا دو پیر پلاس کے لاس کے رہوئی اور بس جنت تزا یہ دو پیر لاس کے لاس نہیں ہے مارا کامیابی گئی نہیں من لا سوخل ہوئی کہ چاہ پیر نہیں یار جنت تو نہیں لہرا کی دینی مسترے پیرنگیانوں کو تولا وہ دم بس ہوتی تزلو لو ہم گمراہ کول دخل کو اور بے طریقے کول دیول گرم نقصان جی کر کے یہ تو آپ کا سر کی اول جن کو ذکر کو ولی تاسو دائی غلط چکے کہ ابراہیم جن کو دین یخل کو گمراہ کول درم مسئلہ بزرن والی یو درد کتاب خاندانو گمراہ کول ساسو لو یزلونکم مزدریہ یا لو تمن ارمان چکتا کی تاسو دہا کلارنا اضلال تباہ کئی ہوں غر کئی ہوں یو درد کتاب یارنا اگر در سوک دا یہودیان ہوں اگر در پیرنگیان ہوں وہ دخل جن میں او باس آئی تاس تو رشی ہو کے نیشی خود دخل جن میں او باس آئی جس تاس تو دخل جن میں ہوگی میں پاپا لار جن کے آئیسے چکے یہ خود جن میں ہوگی دیتے ہیں ذات خیالی اور دا سبق سے ہوگی ذات خیالی وہ دا مولیان لکیر کی فقیر بھی ذات خیالی جن پکار کے مزکوا اللہ پر رضا کی مزکوا خطار کا خمر ذات خیالی رہا اللہ سوار دے اپا خلو بولتے ہو تو جانتا ہر سے سکھائے کہا خیر دے رضا سیلی بڑا سبق اسی لوتے وما یسرون لو ذلونکم خطا کا اور ساسو وما یذلون الا انفسهم فدی طریقہ دو نخطا کے نگمرا کے لیکن قلزان سے مطلب فل اتباع اتباعهم و اشیاعهم علی ملت ابن جریر غراب القرآن بغد دو دا نفس ندی بغد دو نفس ندی دو بیلا غدو کسینی برسوک منگل تسلیرہ کی کنا انجی وصر چلکان جنکی لالالا داوی یهودیان داوی پیرنگیان و مرگره سوکنو چی مرگره پیدا کنو دو کسیسو جنکی ام یهودیانی سلی داغو پا خون بانی لکا ام یهودیان که داغو پا خون اپا اطولو که اپلارو کسوکی لکا دسکو دا خروب پا یول بانی هم لیکول ادا سچورتا یا لکه دائی ذکر کرو اللہ انفظام وما یسرون انو پیجی که زانم غرکا اشتر پرے که دوسیلی ونی مولیان چی اگر حق سرگندی خلکو تا حق با سرگندی جی او بیانی جی با از زمان یا دا شرم دا رسوائی با خلکو تا مکتا کی جی او پا مکتا خلکو تا سفوی جی لگ لگ درم نقصان ترک العمل دی یهود صفت کن دیلی بلتن ذکر کرو اید کتاب خاندان و تلبیس کل یا علی کتاب علم تکفرون بی آیات اللہ اید کتاب خاندانو ولی انکار کہ اید تیرے دائے دارو اید ملائے دائے دارو ولی انکار کہ اید تاسو نشکری و کفر کوئے دو حکم دا اللہ حکم داو قرنا فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الولا تو کورن کی پایا پاتے سائی اگر تو خوانی نہ پوئے تو زمانے کی سنتا بیا لگری تو بڑی موزے بارتا سنبھال کرے لا تبرج نہ تبرج الجاہلیت بولا یا نسان یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبین ذالک ادنا یعرفن فلا یوزین پیغمبر اللہ اختل قول علاو تعلومت بهم ایمان دار زنانو تاہم ملسنی سپاہے غیر کر کے لکنا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وارضي جزان باني فلول اخفل لولو برق اخفره باج فدانة چي او پرده چي امدين زي بار طرفتا ندوت خونت چي خونت چي نكي دغو لگو ادا سنو باني چلے گا چسي رنگو لگو رنگو لگو پدید باني پودرو لگو زان غور کا چی دلر نپراک چاہے اصطر کو کہ یو یو کورے رانجے واچوا سر سر طور کا اور لپاٹا دسی واچے پو گو بانے اور سیری سر گندی کا روانہ سا روانہ سا سر بوا دا خون ہو دوتا اور قرآن خون ہو دوتا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن فدیو پیجن دیشی شریفان جنہ کہی ہے چدر اسیو جی نیو بود پانی یو خربا ملکی اور بل خربا تخبہ ہو چکی زائل مخول کسی دی اخری ماں کے تکلیمی اخری روانی اللہ لما تکفرون دا آیات اللہ وانتم تشہد کتاب خواندانو ولی نا شکر کوئی دا ایتون دا اللہ بیا اید کتاب خواندانو لما تلبسون الحق بالباطل ولی جدو حق باطل سرا صحیح خبر رد زنانو دا پر حکم دے قرنا فی بیوتی کننا نو پردہو کہتنا او دیا حکم دے اللہ پولی تزان بانیوا چوائی تضرب چیز ہے او دا خطرختو پوری چختی پنائی او اغا اغا بج کو بل باطل دا باطل سرا دادا تر کئی زمانہ دا سڑیا دا تساسو دا بدلیت مسانی راو کرنی اغا وقت کے ذکر کیا دا چی تعلیم نو اس تعلیم سو روسو یعنی اغا وقت کے دا کفر دا بیدینی تعلیم نو جو اغا تادر واچانو اس تمنگا چل خود لے دا تعلیم ماناو دے پر دیکھا دے سن پر غالا باندی اواز سو رو دا یا اللہ ور پہ لگا یا اللہ اللہ تباہی کا دی اٹھے لے کے سور میں لگا یا اللہ لما تلبسون الحق بالباطل کتابیانو ولی گڑو ایتا حق قانون دا اللہ چی مقرر نارین اور زمان اورا دا باطل سرا ولی گڑو ایتا حق عقیدہ اعبدوا ربکم اللہ لا الہ الا ہو نشانتا لا تعبدون الا اللہ دا کدو ولی تا سپتا وائی اور باطل سر جائے رہے کوئی اہل کتاب خاندانی مولیانو ولی حق و باطل جائے رہے کوئی حق دے قرآن سنت حق دے دین دا اللہ قانون دا اللہ ولی جائے رہے کوئی جمہوریت سرا جمہوریت باطل لے اور جمہوریت بانے ہوں گے تو جمہور روانی جمہوریت بانج روانی ولی باطل سر جائے رہے کوئی و تب کنین الحق ادا باطل جمہوریت کے دلیل کے اور اس دا دلیل کے دا جمہوریت دا قرآن منکر دی تاسو منے کہ منکر ہے قرآن میں تاسو نہ منے دا جمہوریت دا اسلامی نظام منکر دے تاسو منے دا اسلامی نظام نے انکار کول وہ کہ جمہوریت میں خطا دا منے کنا دا کہ دا جمہوریت خوا خدا دی کہ جمہوریت نہ نو کہ دا خوا خدا دی کہ جمہوریت نہ منم او جمہوریت کی منے خدا وا من اولہ الی آخرہ دا سر نہ تر بڑے دا پر بٹول منے دی ہم دا کہ دا منسے قرآن سنت قرآن سنت دا قرآن کی قرآن امانت اوسا بچیا اوسا پلاو دیا اوسا مورا ادا وہ مال رہتا ہوں نہ مال رہتا ہوں کہ زن نیم مدارا گلی کہ زن نیم مدارا گلی لگا خبری کری کہ زن خلو بنو خوز دیا انشاءاللہ کہ اتا بسا بلو پاری چولی چکا کہیں وہ ایمان را اڑائی جاسوسی سی آئی دی کول سری تربیہ کری اپا تربیہ بانی بیلے گل مدینی منوارے تا حالات معلوم کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جماعت کے دا خواہ دا قبر مبارک پر سن کے پیرنگی لسکا لے امامتی کرلا امامتی کرلا تو جواب یہ لے گا عزت ورنگیوں پر امام مجھنو کر دائی اکل اسکا لے گی غالباً کر دور اسکا لے کبل نشاط اور کلے لے غد کلے جی پیرنگی امامتی کرلا او بیا چھے نپس تاگن جواب لے گا عزت کر دائی مخلق کرلا زان تکی زان سرکی زان تینا زلان دیکی ایسا خزن او سری کال دوال لسا شل کالا که پورا حقائق او پدی تلی قوانی سوشی اپنی نفس کو اپنی ذات کو اپنی دین کے لیے استعمال کرے پروتوکول کیا تا خون را جنہ کو تے خپل زان دا خپل دین دا پارے استعمال کرے مرد بانی سری جا کستے ہی وچی آغازے کے پاس تا حاصل ہو بارزان تو ولک یا سر عرفات خدا داشن تو سادات خدی نو پر یهودی میگن آقا دا کاری کرده نگو اغسی او کتاب کی ولی من اهل کتاب کتاب والا بین نکاو سکو والمو سانات من الذین اوتو الكتاب قرآن کی یہ بھی چین کا سر جائز ہے نکاح جائز جیسا کہ خدا بھائی یہ کہ ہمارا خدا کو پتا سو رہا تھا سام سے آخر وہ بنتے رہے سی ارے میں خدا کڑا مجھے لے جاتا تھا تک نہیں مرا پٹو ہوتا سو کرا خبر آ اس وائے جی سمجھے خر تو ملیا نو لو لو دا وہ لے جاتا کا بھائی سرگند کہ ود طائفۃ من اہل الکتاب قال طائفۃ من اہل الکتاب دورستن یہ جان دے دے پارا تم جن کرو ترتیب جو کرو دو پا نمبر نمبر بانے اتلا ایمین دی ایمان داوڑے دے وہم اسماع سر من اليہود وسمی من عبداللہ ابن صیف عدی ابن زید پاکستان کے پنزوس کے پنزو پنزو زر انجیو کارو مکی پنزو پنزو زر انجیو کارو مکی ستا یو نمبانی ستا بل نمبانی ستا یو طرقہ ستا بل طرقہ بانی باکہ سب سورو دے حدیث ہوئی پاکستان دے دا ملیان پا خوب و دو ویدا ملیان و بد و زین جینی میرا اس کے لئے بدی ہوئی جینی برباد کر ملک برباد کر یا علی کتاب ویلی جی یہ لے گئے کتاب والا ہونا ایمان راوڑے پاغسو چرا لگلے سی پہ ایمان والاو باندے وجہ النہار پہ مخدہ پہ مخدر روی پاول وکفر آخر انکارو کتن پاخر دپارا دی کہ دو واپس سی میری برا دی دن سے جماعت کے کہنے تسبیحات وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان تو کھوڑی مبارک سب اختور سخکار دے ہوکو داروز سرک یا یواز حالتی معلوم کا نو پما خام بانی بیا وای ما دی گر بانی من تاسو کې دې دې پر دې کې پر دې کې بطنا ا دې دې دروغونه ا دې دې لا په بل څه بیا نه مونږ زار با تو بس تاسو دې ایمان نه تاسو دې اسلام نه او سم وي په جمعه کې په لور دې پر دې کې بطي تا خدا تبا کا غیبت کوم که تاسو پر څه کې تاسو سوري خیم پر څه دې زوي زوي راو چې کومه سوې دې باندې ګرار از زنده پر څه دې وګاندا او غیبت کوم نور بخیر دو خدای چه غیبت تی ما تا پا مخوای غیبت تی شا پا شارمی غیبت تی غیبت بیجنی تا غیبت تو آوی چی تا کتاوی آغا تی خپا جیجی او شریعت خلاف نی نو تو خود شریعت خلاف کئی زبا نیمی دا دروغ جنده دا محدیسیونی تول کتابون اسماء و رجال دا با جو تول غیبت نی بل با بکی سمی او قرآن چی دی بیمانو بگه والا دا یہ غیبت کئی دی نارواشی دی اول اصلاح دا قرآن کا بیا دا دغاو کا بیا بس دیما اصلاح ہوگی غیبت کی قرآن ہی مثل تفروض دی جماعت کی غیبت کی غیبت خوب آلی کی نو آغستی سی نو آن آغستی سی عیب خیر کدا عیب دیدا بیا ارتا کی چیزا لے رکے اچی نو میں غیبت نہیں وقت فوری آخر اور اللہ مرگیون نو خلق با نور واپس سی او بے چی دے مولاو او گورا دس خسر ہے چی ایمان را وڑا او اس چی واپس سی خود دے چی چل دے چی نقصان دے دے اسلام بدانی دی جتی دے شروع کی مداو کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ بے بلا پڑی تھی وصیت پا منسوخ دین اور وصیت پا غلط خبر باندے نمکہ مانا ہے دیر کا خلق ہو من دم یہ دو مشرار مانا ہے مشر تو جاتا ہے مشر محمد رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشر دا آدم علیہ السلام رواسط اور دم مصر صدیق تو ہے مصر عمر تو ہے مصر عثمان تو ہے مصر علی تو ہے مصر صحابہ تو ہے رضی اللہ عنہم دی مصران ہوا مصر امہ دی تو ہے علماء صلحاء تو ہے مصران دی ابن علماء تو ہے دا غو پا خون باندی روان سے دا تاسو پا کم اللہ ری باندی روان دی ملو مانے تاسو یقینو نکے پا خبر دی چا لا تؤمنو یقینو نکے پا خبر دی چا اللہ لمن لیکن نداغه خبره تقوی جدا و داغه خبره مانا ساسو پرس ملواجی نسو مانا که پا دی طریقه نو داغه مولا خبره نمانی دا نیه دیو یا نیه مولا را کنده ندنی یه که تقوی جدا میگه از زور تقوی که دا اگه زور که زنیر غاله که پروت خواه قوم مانا و دا خیلی الا لمن طبیع دینکم لیکن دا چا چروانی ساسو بدود دستور بانی فاغو منا یا لا تؤمنو امام مراوائی الا من تبیہ دینکم لیکن پاچا چپاگے دے ساسو بدین مانی ساسو تو قانون تازے دار دے نو پاگے امام راوائی من دا خبر یقینی ہوگا جواب واتے کن خونہ خود اللہ خونہ رضا اللہ ہدایت دا اللہ دے دا اللہ دے طرف دے ان یوتا حدن اسلام آو کی تم کلام کی تقسیم دے جدا جدا دے ربط کو جمعنی قرآن دے لیکن جسل کلام دا سی دے اللہ لمن تبی دینکم ممانے لیکن دا چاہت ساسو جنتا دے دے دا والی ان یوتا حدن اسلام آو کی تم اے چری ور بکر شچالا احدن شچالا درجہ علم مقام پوہا پسندار کی درکیسے تاسولا تاسولا کی درکیسے رجب دبل چاہی الکو اداس ملیان تنور کیستے لیوانی اداس جانعی استے تنور جانعی و نور مدرسو کے کتا بلیتا دے اخفل مفرد اخفل اللہ سا ایوتا یا لم مقدر دے لئلنا یوتا حدن مسلم آو تیتم کہ دبلو مانی مستاس چکم درجہ و ناغ درجہ دے غبل لورکلا مچور نکلیسی چالوں درجہ مقام پا علم کے تو نجب برکت کے مسلم آو کی تم پساندہ و درجی چتاس و بدر کیسے ہیدا او یحاد جوکم یہ موجہ والی دبل ممانا او یحاد جوکم ایرے بتاس پر خبر اتری کی اند ربکم رب ساس سخر صدا قیامت کی بدل من سر فسری تجری کی دا زمین دا فسری دی من دا ملیانی وطن دا غو آوری دا ویدہ اللہ پا مرکب رپورٹ پیش کیجی مدا در اپور پیش کولی تر اپور پا دو پیش کیجی اتنا ور خطا کی یادتم لئاللہ یحاد جوکم اند ربکم دا پارا دے چیزو خبر کرنی کی تاس پرا رب تاس پرا مات ترا غلی دس کی ناس تو خبری اور اکری ابیاتنا پشا شیدے نصبا بردان درس برا غلی اور چیزو پار مت محمد سلام یا مقام صاحبہ اللہ دے گروی کے پر احمد فرحی اور سن دے پوپنے تین ارادو بانے ساس نیت ارادہ غلط کی پا غلط روانگے خاص کے اللہ پا قول رو میرا بانے سوکتی ہوا ہے خاص قول میرا بانی سے اسلام میرا بانی سے قرآن میرا بانی سے عقیدہ و عمل میرا بانی سے غمبری مجود اللہ دے خواند میرا بانے دے گلوئے ومن اہل کتاب تقسیمی تھی خیانت پا کشتے وصف کی خوش کی تقسیم دار الکتاب داد انصاف دا بدو بدو آیا وہ دا خود تذکرہ پکے کوا چا خود پکے پشتا دے دا خبر پلانتے ہیں پلانتے شتے ہی کتاب دمانوں کنا آسو کتپی ادبار کئی دے قنطارن دا دیر دورت قنطار دیر خزانہ دیر مال در کئی بلا در بکی بلا چی ضرورت والے کنا شتے بکی آسو کتپی ادبارو کے دیوی روپے اسر پائی نمی در کئی بلا دا بین در کے ادھر مالی موجی عبادت کی غازی بے موجی اوزو غازی کہ پلاس رانا کہ دیا جتا ہوئی روپائی سسے ازما ہوتا ہے سے او گورو تا مردار تا ستا ہوتا ہے سے تا تا گورو تا سو تا جو ہوا یہ دا مرکر شی ہے مولی اکائی ادباری تا کشتے اگر ادبار منی غوب تیجی عبداللہ ابن سلام دا سنو لا وعدی لیک لیکن یہ دا سیتا نشبیری کی تو ارے پدمانی قائم اولاد آو وقت ہوتا ہے سیدا پیسے چرتا کزما پکار سن کسی نے جیتے ہو لگا ہے بلوا جی کے بلوا کے بے بطن سی بچ زرے وقت لے سوڑی جی جیتے نکلا سوا وہ چیدا نہیں ہے غلے سے دے نباز غلے سے دے آو تم غلے سے تو تم غلے سے دا ولی دا کار کئی ولی ظالمان دی ولی مال قبض کئی تو سواب دیئے کی دوئی نشتے پر منگلوانے پر بارہ رامیانے پر سقسم و ملامتا پر لکم روپے اغسطے دی مجاہدین پر نمبانے پر لکم روپے اس سے خطرتی ہے اس سے مورتے اپا اخباروں میں چاپ کرتے ہو بلتے ہیں اخباروں میں کرال ہے اے جس اخدم روپے دی مجاہدین وارے نکے اے جس اخدم روپے دی مجاہدین وارے نکے پر شرم شرمی دی اے جاس شرم نسے دی پلانے پر شرمی دی دا پلکون روپے اما خیانت کئی دا اوسا و پرکین ہے اپا غیبانی زال زینو آغستو سی زال لو آغستو اصلا یہ بانی دفتر کو دفتر لے زینو آغستو او سبانی سو کلو اللہ پا دنیا و پاسری جگی لکو اللہ و اللہ دا مجاہدین دا مالتنا پا بر لاری بانی پا زرگون زرگون پیروکن او باسو دائیس آگے لیسا علی نافل امین خبر ہم پتھ ہم پاک بارون کے ساتھ کسائی سی یا یوک سوار کا بلتا بلتا سوار کا ایسا غدی رہ بلتا ایسا غدی رہ بلتا لیسا علی نافل امین سبیل دا خود چی پسا ترقید دن آرانگی کے جو خیر گئے کپا شکرانے کی واغلی کپا سرسائے کی واغلی کپا دمی کی واغلی کپا تاویز کی نواغلی دا سن تک پا اماماتے کی نواغلی کپا بانجی توبی کی واغلی پسا ترقید کی واغلی تنا ماری موزی افادا صدق غازی وارو علی بکار کی دا دا وابدی علیک قالو ریس علی نافل امین سبیل دا غیر اللہ پلکی اخلاقی فصوف دیدی چویدی نشت منگواری سکسم مواخذہ گریز ملامتا پبارہ دینا خواندہ و خلقو کے سبیل ملامتا لار گریا وائی جو پا اللہ بانی درو بلکل درو غیدی اندو پیسی سکم پردیدی وغنی آلمون حالا ہے کہ پویدی جدا دو درو غیدی ولی نا چاچی پرکو لوز کرد اللہ سرا بچ کزان دو پردی حق دار سنونا نے کنا اللہ میں نکیل متقین یہ حد دو ہم پردی متقین داو اللہ میں نصر دو وجب تقوان دا اسے کہا آتو کہ خوختی تبارا آیتین دا بدعہدی دا ضرور پری کی بدعہدی کول جلوزی کول اور وہاں خلاف دا رہے کول یقینی دا کیا سوک کی پورا کی کول دا اللہ سرا عبد کی ذان میں خلاف کول ہو نائی اللہ میں نے کہ متقیان سرا خوچی دا اور مکی مصبی یقینی نا آسوک کہ خوختی واخلی پر لوز کنجا اللہ سرا تو پورا کول ہوئی وائی معنی اپک پورا کول دا قسمون کنگا جانی سمانن قریر ہم معمولی وز اولائی کلا خلاق لهم فلا خلاق بہن اللہ اتنی سیدے اس میں برخہ پاکرت کے اللہ سکھا خبری دو نکی دو سر اللہ خبری سمانا چی جنت پہ دو دو داور کے داور کے داور انا بردو تو گوری پہ نظر در احمد اسی کا تل خود اللہ خاص دا اللہ دا غری قدرت کاملا روم القیامہ انو بے پاک کے لئے جرم نا صبح ہی چی دو زخت اللہ سن پاک بسن رو بولی چی حضرت کی رو جیم اگر دو دو پارا عذاب دے دردن کے لئے جائے نہ ہم طریقے تحریف کے کتمان یہود کی عمدہ پیرنجان کی عمدہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ یو ڈل سیدونا چہتا ہوئی یو ڈل ڈل اچتا ہوئی جب اس پر بھی کتاب دا اللہ بانی فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ درے دو آگانی کا نزبتا سیادوم فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ وی خیراتونوں کا نزبتا سیادوم مرو پسیو کائی یا بلی جماعت کی زبانوں مرا بلی تقریب نہ بکن لفریقا یلمون آسیرتن بالکتاب وہ در عالم ملار اغلو قرآنی سن ملار سے قرآنی یا قرآن کی شمی جا دیتے ہوئے اب قرآن کی جدو آگانی کوئی قدری پر قبانی گری کوئی گری کوئی پتہ اندر گورن آغاب آغا سیو آغا سن در آغا دو فذکرون یا ذکرکن وذکرونی والا تذورون تحریف تی کتمان تی تاول جد اخبری آلی جد اخبری بالکتاب وحکم داللہ بانی یا دل کتاب ما کتبو جہدی ہوں جو چیسے لکھلی دی کتاب رو آخری تو خور رو سمان دے اپا حیدہ نجی دی تاوی دی کتاب کی روی دی دیتا حسبو من الکتاب وما ہوا من الکتاب نیا علیق دا اللہ دا اللہ قانون کی نشتر ہے من جنس الکتاب وائدو دا دا اللہ طرفا تخلوی یا قول دا دی کئی مخلق جنس دی استاز منتا قرآن و یرات تورات انجیل ہوئی نیا دا اللہ طرفا وائی دو پا اللہ بانی درو حال لائے کی پوئی جس درو دو دادا اللہ ہوئی نہیں دو کسی طبیب آنے خلق رضلی دے دینے اثار دوئی بھی قلق دوئی دے دیر پول خبر ہوتے ہیں ملاسف دین خبر ہوتا ہے خود دین خبر ہے نا اگر دینی خبر ہے اگر دینی جتا خبور من الکتاب ما کان لی بسر لسن نقصان و عیب نیکان بدنامی طور تو مت کے لگئی زانتی جوڑی غیبت نورا کرو نشتی حق دیو بندہ چور کرو اللہ کتابی عیسیٰ علیہ السلام دی جادہ کرو چمارا مدد کوئی مدد کا جوڑا کرو وی سیدو عبال سپلاد دی علاقے اپریشانی مصیبت کے وی اخون دو بیلتو دلان دیستا سے ضرورت نہیں پورا کئی نرار مجھے کی جرار کیا تزن پر اور سے دو بیٹے بلانی پر ہوتے نیسی پر دو بیٹے پر ایک او بیٹے خورا پر انہیں پر آتا تو ساپ کینے پدل پر کی پروتی نرار بیٹے حاجت نہیں سر کونے ناس کے خوزوں سے مر قدر سے غصہ دینا اے سیدو بابا دسے سیدو بابا نہیں ہے اکو ناغا سیدو بابا نو اگا بلتو کو مانا دا کی جن خواہن نو اس کے ناغ دے پیغمبر کی ورکرور اللہ کتاب والحکم آپ کو وجدین والنبوہ دے اور کئی پیغمبری دائر جلالہ زعامو ان عیسیٰ کانا یدعی الالہیہ ویعمر قومہ بی عبادتی غراب القرآن و جلالہ نو عیسیٰ علیہ صلات و سلام خلق تہے عیسیٰ سو مارا مدد کوئی ذبیتہ رسم درسم عیسیٰ چابون کے اسم جی پہ گئے مرد باندے اگر آگلے تنیم مولیا لوکسیوا اب نور مریم را گلے ہویا تو نیشتے جی قبر را لاغلا اگر تو پاسن آوازو کو اگر داغن اچھے سو ضرورت کی جماعت آواز کے اگر در رسم ضرورت تحال کون جایت نیدا جا جا روی خلق تسوی تاسو سریا جا ناتا عباد اللی سریا جا ناتا الحکم الحکمہ من دون اللہ چل اللہ فریدے امور فرد الکی ولیکن کونو ربانین پیغمبر کوئی ندا بہت لیکن واحد آغلا سیتا سخدائی خرق ربانی سابت الناس وقادتهم فی امر دینهم و دنیاهم ربانیین بتعلیمهم بتعلیمكم ایاهم الكتاب کتاب اللہ سیتا سخدائی خرق خلق تو اللہ کتاب و آید اللہ قانون تو ہے سیتا سخدائی خرق تو دن کی مخو باسے دن کا رتو دی دنے کے نا الربان الذي يرب الناس ويصلح امورهم ابن قتيبة ابن جرير ربان اغسوك دے رباني اغسوك دے اذا خلق اصلاح سي دين خبرو تخل الرباني كامل العلم والعمل نزهت الخواتر نزهنك رباني کامل العلم و کامل العمل تا ربانی آسوس کے جو رب الناس دے صغار العلم قبل کباری بخاری عقیدہ و تمسخی غیت خبری دے منظر و جی اختلافات دو تلو کی جو رب العلم ناس دے صغار العلم زمکہ دا اللہ دا اسمان دا اللہ دے وریض دا اللہ دا باران دا اللہ دے پدی ارکو کی دو تا دمسخی نوکی پدی باری عقیدہ جو رکی قبل کباری ہی بغت خبر نمک کے رسی اختلافات نمک کے داخل درج ربانی سو خون ربانی سیتا سخدائی خلق اذا حق ہوئی حق علی من تعلم القرآن ان یکون فقیحا ضروری پاگتا کہ قرآن اولوز ازدائی کو سیدی دی فقیح تو دین پوہا دا دین خبر دی خلق تخیر فقیح خلق تو دین خبر خیرکن سکو تو ازدر اگنی کثیر مانا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربانی سوک دے الذین یغزون الناس بالحکمہ ویربونہم علیہا شیخ الاسلام ہوئی اقبل تفسیر کی ریاض بانے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول آغلی چخل کو تخورات ورکی دے دن بتو ہے اتربیت کی تو دن بانے ربانیین مسلحین علماء فقہا سیوتی الاتقان کی پہلے علماء دا قولون مطلب داو کہ علم کی کاملی عمل خلق تا دین دا خودوی ادا دا ربانی الربانی کامل علم والعمل علم عمل داو کہ پیغمبر کو ادا بول سیتا سو ربانین کامل پس دکا کی دین او کامل پس حول کی دین اچھ داو کی لما کنتم تعلیمون الكتاب تو سواب دلی کیا تاسو خیض خلق تا لگ دا اللہ جمواری زمان و استاسون دا طول دا غرگول دا تعلیمون الكتاب دانی دی دا تعلیمون سرجانی اتعلیمون کافیا اتعلیمون سائنس اتعلیمون طب دا خوان اللہ سے تعلیمون الكتاب خیبت آستا لکر اللہ دا کار جستا سو وبما کنتم تدرسون اپا سوز آئے چھو طول دا کتاب دا اللہ درست درستا وعیل زو طول درس تدریسا بل تفضل سبب ہے کہ یہ بتا سوچ جو تو کتاب دا اللہ متدا خون کی سیتا سو امیرین معروف اور نوی تاس تو اس کا لاؤن حکم نے کی عمر نے کی تاس دا دنیور و فرشتور و پرمبران و تخضائی بانی عیسیٰ علیہ السلام سنگو گی دوزان سنگو گی تمہارا مدد کی امور نے یا نور بسر سنگو گی احتاس طبع خونکی لکور و کفر شرک بھی دی پستاوے ہیں کہ احتاس و غالی خودن کی حکم دا اللہ تا دید دین مسلمانی کی نے دیتا دا غالی خودر دا میں بیا کو مگر الگ کی پڑھی تو پاس تھا صبح دغه ته خو نه گئی سر ته نش کوله پیغمبر بولی ملکی چې قران نه دا عقیده نه دا ځان اور نش کوله وات نه راوای به خبر اغل کی خبر کای و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اعطيتكم من كتاب احکام بدلون احکام ما تول لا تغسوا الله تاسو نه پابندی وکولو رسول عليه الصلاه والسلام تذکیه دی سارا یاد کا کیا رسول اللہ مضبوط لولو اور وہ پیغمبران کلا کی در کن تاستا خام خام کہ در کن تاستا چی کتاب حکم و حکمہ کی وجہ دین جام درشی تاستا ویلے گرینے رسیا کہ ان کے داری تاستا خدا بھی انکار نکی لکا کہا جانے خدا بھی انکاری کھو نو مکہ حبر کرکی لما مہاتم نو عمر رضیو خون رضیو اللہ رضیو رسی شو خام خام یقین ایمان در اولائی پی یقین بکوائی پی خرچی لیکن دن پاتی سیدی مارد خلق تو سرگندی سیدی بینا تو دو معنی بانی ذکر کن چی دا خلق تو خیل تری طریقہ بین کی اغد ربان معلم الخیر الربان هو معلم الخیر ومن یسوس الناس ویعرفهم ام اعرفهم امر دینهم جمل وی اغدا آسو دے چی خلق تو دین سے معلم الخیر نگا خون او کولا اقرارنا وہی دو پیغمبران ہم دے اقرار کر دے او منو اللہ علی مسئل دعا ہم تفکر نفسوں اور تفکر امتیان بانے حضرت آسفرین دعا ہی تو ان کو نہ پتور بانے برسول علیہ صلات و سلام ختم دے نبوت کے پدر ختم شو اقرار تولو پہ اللہ علیہ وسلم پدر دعا ہی کن مجھے دیتی خلق تخونہ ہو کر مصول کی آئے بھگی منرونا پس جو لے آدنا بل پلیتان خاص دغدی وطن کی دین دا اللہ نا اولائک هم الفاسقون افغیر دین اللہ رتنا زورنو کی قانون دا اللہ سے اغام پرے خو این دید قانون دین کی دا اللہ ریجلی غیر ریجلی دا اللہ نا یا بلو نزیل سے طلب کئی دین اللہ قانون دا اللہ دا اللہ قانون پرے خو وداری پجابانی بلسی ذکر کئی دا علی رضی اللہ ترم قول نقل کئی حسن ابن عمارہ حکم ابن عطبہ بیحیاء جزار میں سمیت علی رضی اللہ عنہ یقول ما اخذ اللہ عز و جل على اہل الجہل ان ينتظموا حتی اخذ على اہل العلم ان يعلموا کتاب رسیاء بے ابن جوزی اتنی مخبان دی اللہ دا نیم اللہ مجھے رسے کتاب تو سیدہ رسے لیکن علیکی علماء نے لوگ غصے دے معمولت بورتی دی کہ دا اللہ دین مانے دا اللہ قانون مانے اگر تغارا کیے دے دا تو علمی دا لوگ غصے سے دے کہ تی آمی مجرم دے ممولاتتی نزیات مجرمی تو توائے کنا تو تو بیانو کا نتا تو علمی بیان دے سندے کرے ہر سدہ اللہ تا دے ولہو اسلام خاص اللہ حکم کا غالا جبیہ اخرا توڑا آج پاس معلوم کے غالا چپر مکا طوان و ترحان بزرد اخلاصا تجھے وصے باریم اللہ طرف تو یرجون گرگور ایسائی گرگور ایسی مخلوق طوان لکا انسانان پیریان چکم نیکان جب اللہ حکم بزرد اخلاصا نہیں کرحن منی مفاسق او بدعملا غلط ثبوت سے اگلے کلمن اللہ سے وہ پی گی زنا کی ثبوت سے اگلے کلمن رہ جن پی گی وہ طوان کہ پہ سر بے آبان کی غلطی سے اتنا راغ پیش ہو تو ہرمی یا رسول اللہ جنہیں راغ للا وہ تو ہرمی یا رسول اللہ طوان ویدا خبر رو رہے تھے لیوانے خونے جا سڑا خلوانی دے رو موتے پیغمبر اسلام یہ رو سزا لور کے طوان وکرہن پناچار بانی تیار نہ گئے گواہان پیش و سرو گواہی کی سزا لور کی دس نہ تو طوان وکرہن تو خوشی بانی نہ تو دے خوشی نہ خوشی باندھی کل با گرمی بانی میں خوشحالی اور کل پتب پیاس باندھ خوشحالی اور کرے تو پیارو خوشحالی کرہن غارہ تو احرم بلہ تو اولے نسی امیر آگین خلاف کیے دے سی اللہ حکم من ملے دے بس انتا خر کل غارہ خود لیا کہ دو مانا بار رہ بان دیکھ سے جو کرہن ناچارا دے اس میں مجبور دے دے تیرے قوانی قوائے کل غارہ خود لیا ناچارا دے مجبور دے کرہن اور دا اللہ قانون دے تزمکے چلو دے اولوہی و جو ان من جابا تپوس کی تنے کنا اوہ یا کہا کہ دین دا اللہ نے سوا بل دین طلبائے دے دین دے توروڑ قانون آمننا افغیر دین اللہ یبغون اے سوا دا قانون دا اللہ نے پاکستان بل قانون واری بل قانون جوڑے ارازے ایک لور کے جبل قانون دلے دین دی کہ ایمان اخلاص دے بل جو رہے خدا وہ قرآن کے لئے سیم نہیں بعد دے لئے درام قرآن کی اس سے اکہ سیم اتنے اس کے ایک مطلب ان میں کوئی کیا دا کو بڑے خلو تو خواہ زمانے کیا یہی جان نہیں دورا رہا گیا ہمیں اور وہ دا سکر کے والا پیرنگان تب وہ ہی جان نہیں جاتے وہ پیرنگان نہیں جاتے وہ آمین جو خود ذرن مانے لے اللہ جو تو لیسی کو تنو سرائی وہ آکر علی جائی اس کے رضا کر کے تحصیل اس لکنے قول و آمنا باللہ پل عقیدہ ہوا ہے سر عقیدہ پائے کا جب اور چے گا ماں دنیا دبانی گواہی کی چیز دعوائی لگا آگا چرالی گلے سید منتا قول منو آگا چرالی گلے سید ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب و راجل اتائی آگا چرالی سید موسیٰ عیسیٰ نور پیغمبران لگا رب طرف لائی علیہم الصلوات و التسلیمات قول منو قول فرق نہیں کونوں گا پر اول دیمان کے تمہیں سے دیا ہوتا دونا و نحن لہو مسلمون منگا خاص اللہ تغائی خودن کی بلکل دایا سورہ دکھر کے تصور سے پارے پر بلمک باندے جس سے اقول ہم اکی منگا دا اللہ مانو دا اللہ تاجہ داریو بلکہ انہی ہے ترنگان جن کی اصول کی لیتائی دا جن دا قانون دا پارا سوا دا قار خودرنا قانون دا اللہ تبینن تجور دا قانون اچھر دا قبول نکلے شکنا انہی قبلی جا اللہ یہ قبول ندے اجا زمان دمال قانون دے مجھے قبول کرا لیکن یہ قبول نہیں کہ سنگر مرکانی کا فلن وقبل من عدو تاخرت یوری لم یعظم به اللہ اللہ خود بھی نہیں ہے عدو تاخرت کے کامل و تاوانی آنرا ولی تاوانی کے لمسیح الى النار المعبد کے آلے جلال نور دو جی دفلو رہے نور کا پہنے سو کی پاتی جواب دیجے سبی ذکر کی کہ زمین جو دین حق دے کہ اسلام نے سوا بل قانون حق نشتے دے اسلام دے حق دے طرح رکھے دے اور زیادہ خبر لن یقبر من سرد قبول نکلیسی پاکرت کے لئے تاوانی آنونا کیف ہے باللہ ارتداد بعد الیمان قدم پا قدم ارتداد دے اولی دل دے حق نا ان پا عقیدہ ان پا عمر بانے سنبا پسنروان کے اللہ تکلق تبیدی نہیں بانے جس اکلق کفرو بعد ایمانی کہ کفر ہو کو دا اللہ دا قانون پر دیمان در آورنا کہ قرآن منن و قرآن پرخوانی قرآن دا قانون کتاب دے دانی پر دے مانن بری کتاب در آرستے دے وَسَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ عَقُمْ دانی کرو گواہی کروا چلے گرے دا اللہ دا بلکل لے کرا مدینی تا چنو آگلے یہودیان گوئی چرنگان گوئی دا آگا پیغمبر دے مدینی تا چراغن خلاف سورو کن تفوس بطوس پٹ اے پیغمبر دے سو والنا بانے دا پر ایک انمہ سے ملیان خبری منتا تکے تا پتہ دے چی پر منگا بانے تا بھی داری اس سے اور دے خالص نا پوہان اللہ علی گرے سے دے اور منگا پو خالصی پر تعلیم اختا دا منگا نظر علی گرے سے تعلیم اختا ہی نہیں دا منگا رہے تو دے دنیا بانے ذکر کو جاؤن البینات رار رو تا سعودین و تورات انجیل چکن دن خیرے اگر پیغمبر علیہ صلات و سلام کس سے مدوتا اللہ ہدایت کی جے غرائب القرآن والے سیہ دلیل على ان ذلت العالم اقبح من ذلت الجاہل جا دلیل لے چیز ملا غلطی جاہل جا غلطے نزیاد صدا والے جو سر تو کوئی نہیں تھی ارے پور اپنا پور بانے کی غلطی کو گوڑا گا بجاؤنات بلاؤ دل قوم لگی پہ جاتے بانے جمع شانتی ابھی بارہ کی نیند کیا مومنو دو پریتان نہ لائق دس ہزار دا چانی لانت ڈال لائے گا فرشتو ورنہ سے اجمعین سب پٹون کو دس ہزار سرو دا کر کے دے گئے مرتے جی کر کرا دبئی لانت ڈالنا لانت دا فرشتو ہم پھیری تھی اگر مخلو توڑ کی پچھلی گی کہ سوچ نہ تو صحیح نہیں اللہ کا تباہ کا اللہ لانت کو کا ہمیشہ پکی نہیں تو کوئی ابو نہ سرا انوت تو دبا اسی دے دا ہونا تو وہ باسی دے دا ہونا تابو تو وہ وقت واپس ہوں پستا دینا سب دزار ایک پس جلو پری پہنے زائیں سب کو ان اللہ غفور رحیم آج تب مسی کو ہے اللہ الذین تابو واصلہو وبیہو وولائکا توب علیہم دو توبہ قبلوں ولی سورہ بقرہ کے دے یہودی تذکرہ دے مولیانو بے عمل اور بے عقیدی مولیانو تذکرہ ناغی سورہ دا ضروری ہے بیانو خبر و پاکستا کوئی کہ دام ترو سے خطا ہے لگا خطا نہیں کی گیا کہ دم پلی کوا دم نہ روا کرو گی بیانو اگیا بیانو گی میں دے مواب کم بلکہ کہ عالم کتاب کے دیم فرقہ دا پیرنگیان تذکرہ دا اصلاح دا غور پارا دا اگو کہ علم نو کسی سیسی وا آتے سے داؤ پہ اکن اور درگی وا نچے علم نو نو دلتا سر بیانی جی ویلی دوائے کرا ہاں چھے دب پلو بدن واپس ہو پس دے لوگ جرمون وانا رہا ہو رہی واصلہ ہو سم کزان اصلہ ہو باطنہ ہم و ظاہرہ ہم واظر ایلی ناس خبر ترگند کی تو ترگند تو وہ باسی ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ دے بخون کے دیر ادیر میرا بانا سلو تم آپ کی راتون کی جلدے جندے صحیح کی کچھ دیر نکل اور کفر کے اندر کسلے سے رضا کر کے مجھے اللہ لگی نے تابو نو پس ان لگی نے کفر ہوں یقینا آسو چلی منی حق دو دے خلاصا پس دے ایمان نہیں ایمان ایمان کوئی بہو مانی نہ لکھا سنگے ایمان دارے تو نوے مانا کنا میں یہ تو تیار نہ سو وزدہ سنزدادو کفران ابھی اجیاد سے بکو پر کے نورم کا فر کلا اپا اخترم کبر کے مخلوم خبان دروان دے چلی با قضی زمزداد و کفران کفر کی جیاد سے نجیون پا غرار کے نورم ور کلا را نورم انجوز لور کلا خوئی انجوز لور کلا کم درو لگے تو پورا چلی کی بن سے کوٹے انہی دی اگر دی خلق تو کے کم رس ملاتا ملائی ایدہ خیر دی ملاتا کے کمین برو لو خور اور کلوا بوزل دریزل ہے ان کو ایسا گوٹلا راغلہ ہے جائے نظم دیر سر روپے جو لوگ کولی اے نظم ہرا سلو مینت کے نظم سوی لار ہوئے رہے جو روڑ تو ولی دیر سر روپے جو کی اے ما سر اے آغا ہو کو چہرے سر بندہ سے چوتنے کی مجھے دین خود آنے سے چاگر آخر مال آلہ کی اولی مالی جو گو پسی وہ اتظام دیا نہیں ہوتا نظر وقت اخفر قابو کی چر تو مجھے وہ سما کا ملعون ملا پاگا ڈالکے جائے پاگا کے پر یہ بغیر تو اپا یہ شرم بانے نصر میں حسن غفر رے ابو پیچ میں اخلی سلتی ہوئی جرا اللہ الذین تابو وہ چو کفر کے اللہ الذین کفروا بعد ایمانین جو زیاد سے کفر کے نور نصر کی زیاد سے کفر کے نور انتائی جنا شروع کی کتاب لے کرو کی کتاب انہوں لے کر شروع کرو این جو کتاب خود یہ رکھتے ہیں دار نصر خود کیا دا خو زمون د قاضي میمانی دي نو که دا ملي فوج د هغو دپاره ځان قربان کړي نو دا بلا ثواب وي او ګناه ورته کې کمي ثم ازدادو کفرم چرې به قبرو مکرشي ته وغواړو چې دا کار کوي او توبه مې ده زما توبه ده بدو چې لاسې بر شي نو هلته عمله ده بدو لن توبه له توبه کوم دغه پلیتان خاص دغه دي الظالون سوره بقره سره یو ځای کې وللظالمین اروخ شی ابون کی تو وللظالمین جو تو ما دو کنی کی تو خدا ہی دائی او داغی مشہر کر نم تو اگر تاو بکن خاص دو پریتان یا دو جی خاص گمراہان یقین چو کفر کئی حق پتے انکار کئی موسو و کافر یا تیرے بے قبول نکلیشی دیو دو دنگا دکواری از مکم رسرا اگر کبھی آواز ورکی ورکے نہیں جمع اور یہ بھی انہوں نے خوکی شی ورکول تم تیار شی پول رزم کے فساد آسمان میں پورے انہوں نے قبلی جی تنانا ہوا لگی صدا بھی اگر کبھی آواز ورکی ازام نخلا سولو دا پلیتان لہم عذاب نالی امہ دو پارا سزا در گئے ان کی اللہ بورکی لن تنال جرہ تاپن سے کوئی گمہ کوئی بھون ایمان نہیں جنت نشی کا کرے ایمان نہیں نیکی نشی کا لے کہ سے کہے گا بڑی دا سے سکھائے گا بڑی دا نیکی ندا یعنی سبھی بانے سواب اگر اللہ نہیں رکھے ایمان بمر کے کہنا لبا کار کی لن تنال جر چرنی سے مندر ہے نیکی کامل ذرا جا مسیح سرول کامل ذرا جبھی نیکی یعنی ایمان مسیح سرول نیکی یعنی جزا نیکی جنت چنا سراغ چولو کو دا اصن کتاب سے خوف آئی شاہ سے لکھنی بھی ایک دگار و عزت و شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ایجا با قربان کے دا با پرے دی دا اللہ با پارا با خفر عزت پرے دی دا اللہ با پارا با خفر درجہ مرتبہ پرے دی تستاغین با کار کی دی کدا نہ پرے دی نکار نسی کولے حتی اتنی بھی کوئی بھمات ہے بھونا دا اصن کتاب سر میں نکوئی چہو لگو دولت لگئی عزت اقتدار لگئی متبی نہیں واپس تھی وہ دے رہا تھا کرا تھوڑی چھوڑ گیا آج تین سو رکھا اچھے سے لگا ہو بچے سی نا جیسے کہ اللہ آگے تارے پہ نظر سب ہوا علیمان ہوئی یہ کتاب ضرورت تھے اور کتاب تا سکا وہ بلچا سکا نہیں کرے جن پیدا کی جی بل دے ضرورت کتاب دے کتاب اور کو لگانی ضروری تھی بس اللہ خبر رہا کہ کتاب بخراب ہے نا لکھ بکے نہ کہے اور لس روزو پنزو روزو کے اگر میں ترا رسائی جو بل چاہو پتاری جی دا خو زلن خبر را خو دا چی نور کن یارا سا غنیس کرے انکار کن مداورا سا ہوتا نا سچل اگرائی تاسول تشینا ہر قسم سے جی دیسے کہ اللہ آگے طالبانی دیر خب ہوا در رسم افترا او وقا یعقوب علیہ السلام نخورا پس مجبورے نخورا بعضی علمان تفسیر لکری جی وہ کہ نخورا نو پاغبانی ارق النساء لا خلص تا خنسارا گوی ناو یا طرف تا پتوکی یا طرف تا یا دوارا طرف تا اغیل غوار سے اچاقون کے سے نقصانی نقصان ترسی نو دو وقت بخورا عوام استعمال دا اغیل سر با درد جاتے دا نو دو نظر کو ایسی تنسل منا کے دے و قسمی کو نظر کو اتما دا اخورا نو پابندی ہو لگے درہ کہ بابا نخری نو کور کو بے دو وخانا پا کھولا نو خلقو تین جن جو کو روز تا اولاوی ایدا خانا دا قرآن ویلی درو غوائے تو استرا پنیتان ویلی کوائے اگر خو نخوائے نو مجبوری ہوا نو تاس تین جن جو کو نو جن کوائی یو نو اگر نو خو نو ذکر نخوائے کلو تام اے نبی علیہ السلام بانی میں اعتراض کرو تو وہ تو دن دے ابراہیم ما علیہ السلام اگر دین کی خدوغ وقت نارواوا اتو دوغ وقت استعمالای نزده دروسی یو دوغ وقت تا دین دی ابراهیم علیہ السلام کی حرام نوا تا یو دین کی نوا جن دروسی که دا خبر دی یعقوب علیہ السلام او دو ابراهیم علیہ السلام تا رسولا جن دروسی دی اللہ او دروغ وقت هر قسم دو خراب شیط رواو لکا وقت ورا دانی کی کل طعام ہر شے کے پڑے سے جو پڑے نہ ہر دو ورا شے کہ پدینی لاوی کی روا ہوا جائے وہ ودا حلال بنی سے ہوتا لیکن دے دارے نہ کہ منع کری یعقوب علیہ السلام تو فرزان بانی بنی اسرائیل کی یعقوب نے کہا تو یہ کہ کہ بابا نے گئے کہ پخپے اسرائیل دے تو ملت کے سر چلی گئی مدتا بنجلا بولیا اگر خود پر وقت تقاضا مخی در اطلال تورات نا تورات دا احکام و کتاب دا اخی تورات کی کتا کتا مانا دا ورائتا مرور تورات اس تکم دے فت موان ورلوڑے کہتا سری سری نو کنا مکات درو دو کپا اللہ بان درو پس دے لئے خبرنا سمد او حجت کی تورات پیش کے اگر نمانی او بیا درو دو رائی اولاد کون الظالمون مدار طریقان خاص دور جیت خوارا لیکن قرآن کی قانون موجود دے ان الدین عند اللہ الاسلام قانون دے جنب دا اللہ اسلام دے اور دا اکریف ہو دین سے بل طرف روان کو نتیجہ دے سی ظالمون اس طرح کے پالا بانی ظالمان در سے اللہ کے جن قانون والے گڑے گئے اور بھائی یہی نیچے قانون کو جن بھائی اور بھائی خلاف ہوتی ہے انل حکم اللہ للہ سربد اللہ عید اللہ کا قانون پریخو ارے نسو تو بل طرف باندھ روان کو قانون والے گرے برات بنے کا نو کا خوشمانے کیا درو دو کیڑی نہ درو داغو نہ واڑا درو دو پیڑی دی نہ درو داغو نہ ختم کر درو ہوا تو قبر اللہ رشتہ ویری گی تو نیتانو برات ہوتا کیوں کا مسائل قدیم ابراہیم علیہ السلام خلقی و طرف سمجھتا ان کی دے بل طرف تا ممخصا چیزہ دعوت کی تنشی نو آد مشرکانا اتا سے مشرکان شرکائی قانون دے گئے ابراہیم علیہ السلام قدیم ان اول بایتن دعوی دا مسجد کے دلو زمین دین مسجد ہے اور زمین دین اسبق دے قرآن جواب اخرا دا دل اتنا جواب دیتے ہوں جو بتاؤ در سے بہ لکھی کہ تینوں والا نے ایک اور دنیا کے بت قدوں میں پہلا یہ گھر خدا کا ہم اس کی پاسبان ہے وہ پاسبان ہمارا سوچ بیت اللہ اور دنیا بہی کہ بیت اللہ نے ہر چوک پاتے سے بیت اللہ بولتے سے دنیا وہ ختم سی تین والا نے ایک اور نے تمور کو اگر کڑے بپارا دو عبادت تخل کو اللہ درگا کوڑو کام خاڑے چلے تو میں کا بک کا بکن مانا تاول ما تول کے قول مکے کا خیر کا بچوئی یا مکے کا مکوئی بیت اللہ کا بچہ تو سمانا کوئی چاچے بڑے ارادہ کرے گا اللہ چک چک کر دی اریز مریض کر دی دیر کے شہروں میں گئے یہ بھی کہا تو زرگن لیکن گا اور تس کا تل کا سواب نہیں دیا یہ کون کا پیر کر دے دل سواب نہیں اور ادا کون کا پیر کر دے دل کو سواب سے دم کور کا پناہ سے گورا سواب نہیں دی ہودان بادے مرکز دے ہدایت اور ہدایت بلا عالمین دپارا تول مخلوق قرآن و ادا عالمین سور سوا پوری دنیا تو رسول حسن مرکز دے سٹیت کتا نخید قدرت دا اللہ پاک سرگن دی مرغی دی کانتر دی دنیا راغون دی جیل تکی سوی پا سر بانی کینی علی زیما تو گئی کینی علی زیما میری جاہو پڑی پیجی چرا زید آمان دے دا سر چرا غلے نید آمان دے کے رندے ما تسنوی مستی ناسی تو تنوی دا پکتا دا نخل دا اللہ دا قدرت از اللہ دا اغزید خیر و دا برکت دا دا اللہ برد پکتا مفتی شفی رحمه اللہ تعالی لکی کشکول کے یہ کتاب دے اور سمرات الاوراق بنم باندی اوی مرغی دا بیت اللہ حرم کی چیسے دی دا پا بیت اللہ دا پاس نیتی دی دی بیت اللہ لائیسی میں دو طرف اسی انسا پا یو طرف لائیسی دو بل دا پو اللہ او کی مطیرے گا کہ دا دے دے بان دا پاس تیرے دل دے دا جی دا نمون دا دے دا دی نیسو کولے آغا مرغی تیرے گی چی کم آگو رہی نا جو دا نا پا دا پاس تیرے سی نا اللہ جو رہ کی یا مرد مقرری جو انسی میں ضرم رسی التکلیف ختم کی آیاتم بینام جب کہتا نخیر قدرت اللہ سرگن دی مقام ابراہیم یو دے مقام دے ابراہیم علیہ السلام اکانے یا جگہ چاو چولاو دوال بے چاو ادخو اثر کے تپات سو و موت ابراہیم پر رت دے غز تن علاقہ بنے حافظ غیر نائل عبد المطلب کنزاک دم موت ابراہیم دے ابراہیم علیہ السلام دخو دے خودو پر زیبا دے کیا اس میں غفلی میں تازہ دی علا قدمائی حافیان غیر مائلین اختیاب لختے اولاو تازار با سخنو اگر بیت اللہ تعویلی کاو راہ کا کانی اگتا اوسن ومن دخلہو کانا منا اصول چدن نسو دیالا کتا نسو دیو بچ لاللہ مسئلہ دا انہم چاہتے ہیں مجرم دے جرمی کردے پا بار بان دن نسو نگے نبچی جی سزا با لور کو لیسی امام بو انیسو ازم و ازم دے کباری جرم کردے پا فراری چلے آمانی دا اپنے اتفاق دے کہ حرم کے دن میں جاتے ہو کو ناغل آمان حصہ سزا بولو رکو لیتی یہ قانونی کانا آمینن ابل دا کہ حرم تا پا عقیدہ دے نہیں کہے سو دے ایمان دن نہ سوچی اور جائے دے خلاف انہوں کہ کانا آمینن کہ اللہ دے درس میں بچ سو آمان زیادہ کرے گئے فہم اللہ اور جائے چلتا وفات سو کانا آمینن نیجے پا آمان بائی اللہ دے طرف میں مقرر دا شتید اللہ دے پارا مقرر تو مخلوق بانی قص تطلن دو کورتا حج قص کل حج تمل من استطاع علیه سبیلا سوک چی وسی ورسی جی طرف سرط لو دلاری اختیاب لرسی ویسی اختیاب لدی ورسی موٹر کی رسی ویسی تو موٹر دلا سی اس خر قصر بان اس لیسی ویسی دلری علاقی دوسنی سی تلی نکپو جاج کتلی سی پیسی سخی نجیبا